Se te fija con cuatro, yo quiero ya. Vale, sí. Mela, qed nitkellmu ma' Victor Lajvira dwar Nestu Lajvira. X'tiftakar jgħid missierek dwar iż-żmien ta' kif mid-tars nas spiċċaw l-Stage Commandos? Ma tantx niftakru jitkellem fuq hekk, iktar fuq jitkellem kif spiċċa mit-tarsna u dħal fil-politika. Ma l-Stage Commandos kienet xi ħaġa l-qalbu, jimma meta kont ġew niftakar kien jiġru ma' Marta kollha. Li niftakar ukoll li aktar tard meta ħafi l-politika ma kienx ikun hemm il-bidu. U mbagħad kienx jiġu wara meta tkun kollu spiċċat u ovvjament kien ikun xi laqgħat fil-politika. Għax jiena inti tiftakar ċerti affarijiet minn ċerti tal qudiem. Li niftakar jiena huwa kien fil-perjodu meta kien diġà waqaf milli jirreċta. Kien diġà fil-politika. Allura dik il-konnessjoni niftakar l-iktar. Imma mhux Nestu biss kien jirresta, kien qed irresta l-mama tiegħek ukoll. Ġovanna. U kienet meqxuxa waħda mill-leading lights biex tal-Stage Commandos. Imma kienet taħdem it-tarsna? Le. Ma kienx. Daħlet hemm għax il-mara ta' Nestu. Il-mama kienet stil antik qatt ma ħadmet barra mid-dar. U l-introduzzjoni għal-palk kienet speċi dak li l-Ingliż jgħidu l baptism of fire. Għaliex kien hemm xi reġta u l-attriċi prinċipali għal xi raġuni ma ġiet minn hija kellha tinqabda tawdex bil-maltemp u kien hemm panik kbir ħadd ma jsemmer u qalt minn il-parti nafas jekk kellha memorja fenomenali. Kienet taqra parti għal volja ma kienx sa tirreġta għal-ġibtu. Tilhom jien niftakarha. U kien diżam iż-żewġa. Sabu l-ħvejjex ma laju, ħarġu t-għomri t-parti ġifiri, daqs li kifu muxin. Ma ma tiftakarix tajt xaħġa l-mama l-lura dwar zmin l-Stage Commandos? Ma niftakarx klima za' essaċ, li niftakarx bieċi li kontjonijir li konti kunem maħħom, għarum jirreċtaw, ħafna d-dabi kont nispeċa nela taħt il-park, għal-bittrap, ħafna d-dabi ma t-falta ċal-iklus, għarum jirreċtaw fuq u għana nela buħda taħt il-park kien isu kejf tal-pirati jem taħt. Affaritek, memorja tifem, l-intaza ta' tifel ġan li kontu dak il-ġmin kontu. Niftakar ukoll li darba kont ħadd-bank hija parti fi play. Kien hemm play partikolari, fejn kien hemm xi familja f'qira u tifel f'qiru kienu għattu li li kien tlibbix li kolta. Għatta niftakar. X'kien jisim għal-play? Il-play kien jisim għakun stejjer, bħal dar fuq il-ramel. Dar fuq il-ramel. Dar fuq il-ramel, dinna għadġi kemmen kien istorja ta' familja. Familja fejn ikun hemm parti minn familja senjura, u parti minn familja f'qira. U l-parti f'qira tkun tittallab lajnuna u tiġi rrifjutata, mbagħad jinstab. Il-familja senjura il-ġid kien ġej minn xi att kriminali, u jispiċċaw il-ħabra dat-tip ta' morality place li kienu jagħmlu fl-antik speċi hekk. Missierek mill-Birgu u x'hekk? Il-familja kollha mill-Birgu. Familja kollha mill-Birgu. Għalkemm fit kienu ħarġu fil-gwerra, marru rifjuġati bil-Kirkara u l-Mosta, meta marru lura ma marrux il-Birgu, marru r-Raħġlit. Jiena fil-fatt hemm tbidet u trabbejt ir-Raħġlit. Imma dejjem baqa' marbut mat-tarsna u x'hekk? Ħafna mat-tarsna u mal-Birgu. Konna morru hemm spiss ħafna. Kidba missierek, għawak qed nara li ġibt xi kidbiet oriġinali ta' missierek, kellimna fuqhom. Pereżempju, missierek xi sena qed naraw xi sena qabel ma ħareġ għall-ewwel darba l-politika, kiteb sketch dwar xi xajdilna inti. Dwar in-nisa fil-Parlament. Dak iż-żmien qas kont toħloma. Qas kont toħloma. Qas għal ta' Barbara naħseb kien hemm. Le għagħita barbara kien hemm għax kienet ħarġu fl-iftex minn ma missieri naħseb. Eh, ġifieri kien għadha mhijiex. Kien għadha mhijiex minn dan il-parlament. Kien hemm xi oħra jmien għalija. Ma mhux qabel għagħita barbara. Trafordi jiva ta' kien hemm xi oħra għal-perdu qasir. Imma kienu ma dobrarita, speċi ħafna, speċi eccezzjonijiet kbaru. Infatti il-fatt illi speċi kienet maqjusa bħala suġġett tal sketch komiku. Jindika dak il-mentalità li kien hemm dak iż-żmien. Ekku, ekku. U interessanti naraw illi fuq dan il-script handwritten għandek hawnhekk għajdilna. Jidher jidina inti, inti. Le, le, le, edha miktuba. Approved Dr. Paul Shkembri, 16846. Jidher naħseb dik hija. Kienet tkun ta' ċensura, li skont ma' qalli France Report kien joħdu għan xi ħadd jaqra mbagħad jiffirma. Interessanti. Interessanti, wieħed wieħed janalizza ftit din u jara l-mod kif kienu appoġġju tal-klima anke jaħu idea aktar tal-menta kif kienet tkun dik. Kif kienu jifhmuha n-nies dak iż-żmien dwar li kollok mara. Rajta fuq ħafna referenzi għal make-up u minn taf parti mill-speech biex tagħmel il-make-up u dak tip ta' affarijiet ġifieri llum il-ġurnata jekk tgħidhom daw speċi. Politikament tkun inkorrett naħseb. Awwa qed nara kit boħra. Kit boħra l-oriġinal tagħha hija tant Alan Klus naħseb. Jisim Al-Ħmar il-Lejl. Di naħseb illi ġiet wara l-oħra, għax hawnhekk miktuba bħala Nestu l-Ajvira fil-waqt li l-oħra kien għadu Ernest l-Ajvira, u xe? Għax l-ewwel kien Ernest u mbattar, Ernest u mbattar Nestu. Ekku. U kulħadd hekk għadu jafu xallu. Iżviri tiftakru jitkellem dwar il-kidba jew missirek x'karatru kellu kien jiġi qed jgħidilkom kull ma ġara. Assolutament l-oppost. L-iktar bniedem kif taqbattejt. Fej jistajiet kelma jiet nofs. U fej jistajiet nofs jimma jiet ċej. Kwiet, kalm, u mkienx ekonomika. Barra minn fatt illi mwansi daħa fil-politika. Rarità kien ikun id-dar. Kien joħroġ kmieni jiġu tard. U waħda mill-affarijiet li niftakar kemm kien ikun dejjem barra. Ħabba l-impenji politiċi li kien ikollu dak iż-żmien. Kważi kważi kważi għanna fil-stati li mtajkun ma jiflaħri per jankar jidżarriħ. Jaħdu għax ta' xkien jamur juma jiddar, għadu l-papa u jiddarri. Innu tajt fil-affarijiet li urejtni li anki ma taħareċ għal-politika bxi mod baqa marbut mal-arti għax kien imesċi il-komitat tal-karnivala. Ma baqax, ma baqax. Fil-istieġ komandu su baqax jirreċta. Imma sar il-direttur, għura kien. Jħuħsi t-organizzi, jibbuħi, jaspeċi, u t-ekollu xirreċ, tal-kem ma kienx ikun prezenti għax kien jgħu kun il-parlament, jgħu, imma dajem jgħu fl-ħar jgħu li kollu xmarsew. Eġveri meta kien fil-politika, kien baqa il-direttur tal-kap tal-komitat li jmexxi. U kifet li jgħu tamel minn ukoll kien il-ċermen tal-komitat tal-karnival. U mux waħdu kien mill-istejġ komandos? Le, kien hemm oħrajn. Kien hemm Charlie Clouse fost oħrajn u xejn. U kien hemm ħafna ismijiet jiġifieri dak il-ħin. Mela Perit Salvo Privitera li kien il-Kumitat ta' Karnival kienu jagħmlu nies ta' stoffa. Ta' ċerta stoffa. Mhumiex taf hemmna għax anke jien kont fihom. Ma dak iż-żmien kien il-Professur Aqualina, il-Perit Privitera, iva mhux ta' zoppar, din nies jiġifieri ta' kultura. Ta' pitch fil-kultura. Bħalma fil-komitat tal-Stage Commandos kien hemm bniedem li mbagħad sar ministru. Żgur. Ġon ikoll, dan hija kien ministru tal-industrija u mod minn hija kien jirreżenja wieħed ikran il-Kanada minn għalija. Ġi probabbli dak kien jaħdem it-tarzna wkoll John Cole. Probabbli. Kien jaħdem it-tarzna fejna fih. Ma ġibtix miegħ imma kelli l-ista, għandi l-ista. Ġi li kellimkom missierek dwar taqbdu xintom linja tal-palki u kien ħajjarkom? Jien assolutament għalija hija totalment l-oppost tal-karattru tiegħi. Imma ostri kbira ġifieri kienet tirrexta sew. Oħtok x'isimha? Oħti Rose. Rosemary l-ajd. Illum Rose Riolo. Illum Riolo. Imma mata sitta u nanna ta' 16-15. Ma kienet tieħu parti ġifieri regolari kemm mal-Stage Commandos u kemm ma' Radio Muskettieri. Radio Muskettieri u anki barra minnu, ma l-MADC, mhux l-MADC, kien hemm entità oħra, nsejx kien jisimhom bħalissa. Kienet ir-reċta ġifieri anke Plejx il-Manwel. U żewġ tattur, il-Vanni Riola. U kienet tieħu semmi ġifieri issa. U għadha sal-lum jekk minn sejjer il-Valja u kun sal-lum sa' reċenti, tiħu parti jemmu mux fuq il-parking, ma fuq il-regjo. Kien ikun hemm komunikazzjoni b'mod artistiku bejn il-missier u l-bent, isma' dik il-biċċa missa kamil taħjar, jew hekk? Jekk kien hemm jien ma nafx, jistaqek ma kienx hemm, hekk kien hemm jien ma nafx kienx. Qed ngħidlek kien bniedem riservat immens. Iġbir tara paradoss kbir li da filli attur u filli bil-kemm jgħidkelm għaddar. Hija paradoss, imma milli nisma' u naqraw. Mix xi ħaġa rari. Pereżempju jiena nisma' u naqra illi Johnny Navarro li kien komiku poli slapstick fuq il-park kien fil-ħajja privata bniedem riservat u mistu. Jiġifieri ma naħsibx li hija xi ħaġa rari li jkun bniedem hekk illi speċi dak li għandu joħroġ joħorġu fil-park. Ma fil-ħajja privata mbagħad jirtira lura. Nirringrazzjak. Nirringrazzjak. Nawguralek. Success l-inċattiva li għattijan. Grazie. Meta għadġi fri, kif ħajn tuġa da għal-kurġetan?